أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، إن الخير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Evet değerli kardeşlerim, bildiğiniz gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde buyuruyorlar ki, Müslümanlar yan yana gelirler, bir meclis ortamı oluştururlar ve oradan Allah'ın dini ile alakalı bir şeylerden bahsetmeden kalkarlar iseler, yani Allah'ı zikretmeden o topluluktan dağılır iseler, bu kimseler tıpkı merkep leşinden dağılan kimselere benzerler. Onun içindir ki biz, madem ki Allahu Azze ve Celle'nin inayetiyle, izniyle yan yana geldik, 3-5 kişi de olsak, bugün Allah'ın dini ile alakalı inşallah bir şeylerden kısa da olsa bahsetmeye çalışalım. Değerli kardeşlerim, bildiğiniz gibi bir amelin makbul bir amel olabilmesi için kendisinde iki şartı yan yana bulundurması gerekir. Bir amelin Allah indinde makbul bir amel, makbul bir ibadet olabilmesi için iki şartı kendisinde yan yana getirmesi lazım. Bunlardan birincisi, yapılan o amelin ihlaslı ve samimi bir şekilde yapılması. İkincisi ise o amelin sünnete uygun olmasıdır. Yapılan iş, birinci şart, ihlaslı ve samimi bir şekilde Allah rızası için yapılacak. İkincisi neymiş? İkincisi ise değerli arkadaşlarım, sünnete uygun olması. Yani Kur'an ve sünnetin tarif ettiği şekilde olması gerekir. Biz inşallah bu sohbetimizde birinci şarttan bahsedeceğiz. Yani ihlastan ve samimiyetten bahsedeceğiz. Onun ameller üzerindeki etkisinden, ameller üzerindeki değerinden bahsetmeye çalışacağız. Çünkü çevremizde arz-ı endam eden problemlerden bir tanesi de zannedersem bu. Yani amellerde ihlassızlık görülüyor sanki. Her ne kadar sünnete uygun bir şeyler de yapmaya çalışsak, bakıyoruz ki amellerimizde bir ihlassızlık söz konusu. Böyle bir şey seziliyor. Onun için önce nefsime, sonra siz değerli kardeşlerime bu tür nasihatlerle bir şeyler anlatmayı inşallah murad ettik. İhlas değerli arkadaşlarım, kalpteki niyetin riya, gösteriş ve kendini beğenmek gibi kusurlardan arınmış olması demektir. İhlas, kalpteki niyetin riyadan, gösterişten, kendini beğenmekten, yani bu tür çirkin kusurlardan arınmış olması manasına gelir. İhlas, amellerin arınmasında temizlenmesinde ve kabulünde birinci şartı oluşturan Allah'ın sevdiği ve razı olduğu kalbin amelidir. İhlas, amellerimizin arınmasında, amellerimizin temizlenmesinde ve kabulünde birinci şart Allahu Azze ve Celle'nin sevdiği, razı olduğu kalbin amellerinden bir tanesidir. Onsuz hiçbir amelin Allah katında bir değeri olmaz değerli arkadaşlar. Bunu kafamıza iyi yazıyoruz. Onsuz hiçbir amelin, ne kadar ameliniz düzgün olursa olsun, yani peygamberin yaptığı gibi de olmuş olsa, değil mi ki o amelin en önemli şartı olan ihlas ve samimiyeti yoktur, ondan bir fayda göremezsiniz. Ondan bir fayda göremeyiz. Unutmayalım ki Rabbimiz Kerim kitabında sık sık bahsini etmiş olduğu salih amelden, güzel amelden kasıt budur. Allahu Azze ve Celle bakın bir ayeti cellesinde ne buyuruyor. O hanginizin daha güzel amel işleyeceğini denemek için hayatı ve ölümü yarattı. Ayeti celile Mülk Suresi 2. O, yani o Allah, hanginizin daha güzel amel işleyeceğini denemek için hayatı ve ölümü yarattı. İbn-i Kesir Rahimullah'ın ayetin tefsiriyle alakalı dediği gibi daha çok amelden değil diyor. Yani ayete dikkat ederseniz diyor, daha çok amelden değil, daha güzel amelden bahsetmektedir ayet. Yani ayet demiyor ki o hanginizin daha çok amel işleyeceğini denemek için hayatı ve ölümü yarattı. Bunu demiyor diyor bakın. O hanginizin daha güzel amel işleyeceğini denemek için hayatı ve ölümü yarattı. Onun içindir ki insanlar ne şekilde olursa olsun değerli arkadaşlarım, amel işlemeleri için değil, nasıl olursa olsun amel işlesinler diye değil, bilakis ihlaslı ve samimi bir şekilde sünnete uygun amel işlemeleri için yaratılmışlardır. Mekkeliler de amel işleyen insanlardı. Mekkelilerin de amelleri vardı. Yani Peygamberimizin kendilerine elçi olarak gönderilen Mekkelilerin de Allah için bir takım ibadetleri vardı, amelleri vardı. Bunu sair derslerde ne yapmışızdır? Sık sık dile getirmişizdir, anlatmışızdır. Ama amellerindeki yanlışlıklar, bazılarında ihlassızlıklar, bazılarında ihlaslar var ama samimi sünnete uygun değil. Bunun için ne yapılmıştır? Kabul görmemiştir. Ha, dersimizle alakalı olan kısım ise amel işe yaramıyor. O hanginizin daha güzel amel işleyeceğini. Öyleyse güzel amelden kasıt nedir? Fudayl ibn İyad'ın dediği gibi bu ayeti celileyi okuyor. O hanginizin daha güzel amel işleyeceğini denemek için hayatı ve ölümü yarattı. Bunu açıklarken diyor ki en güzel amel halis ve doğru olan ameldir. Kendisine dediler ki halis ve doğru olması ne demektir? Dedi ki bir amelin kabulü için iki şart yan yana gelmesi lazım onun üzerinde. Birincisi Allah için ihlaslı olmasıdır. İkincisi ise o amelin sünnete uygun olmasıdır. Fudayl ibn İyad görüldüğü gibi bu ayeti celilenin tefsirinde bunu söylüyor. Dolayısıyla değerli arkadaşlarım, insanlar ne kadar amel işlerse işlesin veya o amellerini ne kadar sünnete uygun olursa olsun, o amellerdeki kastı, niyeti, ciddiyeti Allah için olmadığı sürece Allah onu salih amel olarak kabul etmeyecek. Hatırlarsınız Hazreti Ömer radıyallahu anhudan gelen bir hadislerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ameller şüphesiz ki niyetlere göre karşılık görecektir. Ameller şüphesiz ki niyetlere göre karşılık görecektir. Herkes için ancak niyet ettiği şey vardır. Kimin hicreti Allah ve Resulüne ise o kimsenin hicreti Allah ve Resulünedir. Kimin de hicreti elde edeceği bir dünyalık ya da evlenmek istediği bir kadın için ise o kimsenin hicreti de kendisi için hicret ettiği şeyedir. Hadisi hatırlarsanız Buhari'de iman bölümünde geçen bir hadistir. Bildiğiniz gibi bu hadisi şerifin vurut sebebi, yani söylenilmiş sebebi, Muhacir-i Ümmül Kays diye bilinen bir kimseden dolayıdır. Yani bu insanın hicretinden dolayı söylenen bir şeydir. Bu kimse, hatırlarsınız hadisin devamında da anlatıldığı gibi, bu kimse hicrette aynen Allah Resulü'nün diğer sahabesi gibi, ashabı gibi onlarla birlikte ne yapmıştır? Mekke'den Medine'ye hicret etmiştir. Yürümüştür. Onlar gibi ezintiye, eziyetlere, sıkıntıya katlanmıştır. Yolda susuzluğa, efendim açlığa katlanmıştır. Diğer sahabeler gibi. Bu hicret Allah için yapılan bir hicretti. Çünkü Allah'ın emriyle bu hicret yapılmıştı. Ama bütün sahabenin hicreti Allah'a ve Resulüne kabul edilirken bu şahsın hicreti kabul edilmemiştir. Bunun hicreti orada kendisinden önce giden bir kadına kavuşmak için yola çıktığından dolayı Ümmül Kays denilen, yani Kays'ın kızı için hicret eden adam, zaten sonradan da adı böyle kaldı bu kimsenin, adamın niyetinde o kadın olduğundan dolayı ne yapmıştır? Bu adamın hicreti Allah'a ve Resulüne kabul edilmemiştir. Bu adamın hicreti bu kadına kabul edilmiştir. Yani burada değerli arkadaşlarım, anlatmak istediğimiz, anlatılmak istenen şey gayet açık ve net bir şekilde, insanın ameli düzgün de olsa, niyet başkaysa, o amel düzgün de olsa karşılık göremeyeceksiniz. İşte bu en açık delillerden bir tanesidir. Bu adam aynen onlar nasıl sıkıntıya katlanmış, bu da katlanmıştır. Açlık, susuzluk, nasıl o insanlar çekmişse bu yolda, bu da çekmiştir. Ama ne yazık ki niyetinin düzgün olmadığından dolayı hicreti Allah'a ve Resulüne değil, kadına kabul edilmiştir. Öyleyse değerli arkadaşlarım, amellerimizde niyetin ne kadar önemli olduğunu aklımızdan kesinlikle çıkarmamamız lazım. Allah-u Teala farzlarda olsun, nafilelerde olsun, emretmiş olduğu şeylerde olsun, nehyetmiş olduğu şeylerde olsun, Müslümanın sürekli ihlaslı ve samimi olmasını ister. Uyumayın. Allah farzlarda olsun, nafilelerde olsun, emrettiği şeylerde olsun, nehyettiği şeylerde olsun, Müslümanın sürekli ihlaslı ve samimi olmasını ister. Yine Allah Azze ve Celle Zümer Suresi 2 ve 3. ayetinde şöyle buyuruyor. Dini Allah'a has kılarak ihlas ve samimiyetle ibadet et. Dikkat et, halis din yalnız Allah'ındır. Allah Azze ve Celle emrediyor. Dini Allah'a halis kılarak. İhlaslı ve samimi bir şekilde Allah'a ibadet et. Dikkat et, halis din yalnız Allah'ındır. Yine Beyyine Suresinde bir ayeti celile, oysa kendilerine dini yalnız Allah'a halis kılarak, ihlasla, samimiyetle ona kulluk etmeleri emredilmişti. Yani Allah'ın emrettiği ihlaslı bir kulluktur değerli arkadaşlar. İhlas, İslam'ın ciddiyetle üzerinde durduğu önemli bir meziyettir değerli kardeşlerim. Müslümanın Rabbisine takdim ettiği ibadetlerinde ihlas ve samimiyet olmadığı sürece ondan bir hayır gelmez. Ve o uğraş hayırlı bir netice de vermez. Hayırlı ve güzel olan ihlas ve samimiyetle yapılan şeylerdir. Hayırlı ve güzel netice verecek olan şeyler ihlasla, samimiyetle yapılan şeylerdir. Unutmayalım ki ihlaslı olmak şeytanın birçok hile ve oyunlarından emin olma yoludur. İblisin birçok hile ve oyunlarından emin olma yoludur. İhlas ve samimiyet o melun iblisin dahi kendisinden korktuğu ve bunun çok değerli bir meziyet olduğunu itiraf ettiği şeydir. Yani ihlasın, samimiyetin çok değerli bir meziyet olduğunu iblis bile, şeytan bile ne yapmıştır? İtiraf etmiştir. Allah-u Teala bu iblisin itirafını Kerim kitabında bakınız nasıl dile getiriyor. Hicr suresinde Allah Azze ve Celle buyuruyor. İblis dedi ki, Rabbim beni azdırmandan ötürü andolsun ki ben de yeryüzünde onlara günahları süsleyeceğim ve onların hepsini azdıracağım. onların hepsini azdıracağım. Ve orada hemen bir ifade kullandı iblis. Dedi ki, illa ibadeke minhumul muhlasin. Ancak içlerinden ihlas ve samimiyetle ibadet edenler müstesna. İçlerinden ihlas ve samimiyetle ibadet edenler müstesna. Yani biraz önce ifade ettiğimiz gibi iblis ihlasın ve samimiyetin çok değerli bir meziyet olduğunu hep itiraf ediyor. Benim azmama sebep olan bu insanların sana gelen yolunun ortasına oturacağım ey Rabbim diyor. Onların çoğunu şükredenlerden bulamayacaksın. Ve istisna yapıyor. Ancak ihlaslı ve samimi kullarım bundan müstesna. Yani görülüyor ki değerli arkadaşlarım, ihlas ve samimiyet iblisin, şeytanın ve yandaşlarının korktuğu şeydir. Ve devam ediyor Allahu Azze ve Celle. Tekrar aynı ayetin devamında diyor ki, işte bana varan doğru yol budur. Benim ihlaslı ve samimi kullarıma karşı senin hiçbir gücün kuvvetin olamaz. Sen ancak sana uyan azgınları saptırabilirsin diyor. Yani Yüce Rabbimizin ifade ettiği gibi ihlas ve samimiyet şeytan ve yandaşlarının en çok korktukları bir silahtır. Dolayısıyla değerli arkadaşlarım, bu meziyet Allah'ı razı etme yolunda bir Müslümanın mutlaka kendisinde bulunduracağı bir meziyet olmalıdır. Mutlaka kendisinde bulunduracağı bir meziyet olmalıdır. Evet ey Müslüman, unutma ki ihlaslı olanlar Allah'a yaklaşanlar ve kazanacak olanlardır. Ve yine asla unutma ki heva ve arzularına uyarak riyakarlık yapanlar, gösteriş yapanlar ise Allah'tan uzaklaşanlardır. Kaybedenler olacaklardır. Bunu sakın unutma. Eğer gerçekten kazanmayı ve kurtuluşu arzu ediyor isen, riyadan, gösterişten uzak bir şekilde Rabbine ibadet edeceksin. Yani amellerinde ihlaslı ve samimi bir şekilde Allah'ı kastedeceksindir sürekli. Allah'ın razı olması için uğraşacaksın sürekli. Başka hiç kimsenin razı olmasını düşünmeyeceksin. Hatırla, ilim öğrenme hususunda Allahu Azze ve Celle'nin cennetlikler ve cehennemlikler diye insanları ikiye ayırdığını. Hatırla, Allah'a ibadet edenleri cennetlik ve cehennemlik diye Allah'ın ikiye ayırdığını. Hatırla, cihat meydanlarında kılıç sallamalarına rağmen cehennemi boylayanları. Ve yine hatırla, malını mülkünü harcama hususunda cehennemi kazananlar. Bu hadisleri hatırlaman lazım. Çünkü bu hadislerde biraz sonra da anlatacağımız gibi zahirde amelleri düzgün olup da batini olarak, yani kalbi olarak riyakarlık yapanlar, gösteriş yapanlar cehennemi boylamışlardır. Örneğin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadislerine dikkat ederseniz buyuruyorlar ki, kim kendisi ile Allah'ın rızası aranan ilimlerden bir ilmi dünya malından bir şey elde etmek için öğrenirse kıyamet gününde cennetin kokusunu bulamaz, duyamaz. Bu ne demektir? Allah'ın dini ile alakalı ilimlerden herhangi bir ilmi dünya malından herhangi bir şey elde etmek için öğrenirse kıyamet günü cennetin kokusunu alamaz. Bu ne demektir? Ha, bu şu demektir ki, İnsan zahiren iyi şeyler de okusa, yazsa, çizse, bunu başkalarına da anlatmaya çalışsa, değil mi ki bunun niyeti herhangi bir makam mevki edinmek için? Değil mi ki bunun bir niyeti, efendime söyleyeyim, dünya meta için? Bunun faydasını göremeyecektir. Hatta ve hatta bunun zararını görecektir. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde buyuruyorlar ki, alimlere karşı övünmek, sefihlerle tartışmak ve mescitlerin seçkin köşelerinde yer almak için ilim öğrenmeyiniz. Kim böyle yaparsa ona ateş vardır, ondan sakınsın. Görüyor musunuz? Yani zahirde bir şeyler öğreniyor ama niyeti birileriyle tartışmak, sefihlerle tartışmak, alimlere karşı övünmek, meclislerde kendisine yer edinmek. Niyeti bu adamın. Ona ateş vardır, ondan sakınsın diyor. Yani zahiri başka, batini başka. Bunlar aslında başka mevzuları anlattığı gibi burada hasreten konumuzla alakalı niyetin önemini, niyetin ciddiyetini ortaya koyuyor değerli arkadaşlarım. İşte bunlar değerli arkadaşlarım, yerini numarasını burada zikretmiş olduğum bu hadis-i şerifler, görünüşte amelleri düzgün olup da niyetleri bozuk olan kimseleri kınayan açık delillerdir. Bu delillerden bir tanesi de yine şudur değerli arkadaşlarım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, kıyamet gününde aleyhinde ilk hüküm verilecek olan insanlar şunlardır. Birincisi şehit olan kimseler diyor. Şehit olmuş. O kimse huzura getirilir. Allah ona olan nimetlerini anlatır. O da mazhar olduğu bütün nimetleri tanır. Kendisine denir ki, bu nimetlere karşı sen ne amel işledin, sen ne yaptın? O kul da ne der? O kul da der ki, senin yolunda cihad ettim. Nihayet senin yolunda şehit edildim. Allah Azze ve Celle, sen yalan söylüyorsun. Sen yalan söylüyorsun. Bilakis sen, bu adam ne cüretkar adamdır. Lan ne güzel kılıç sallıyor desinler diye bu işi yaptın ve neticede bunu sana dediler. Sen başka ne istiyorsun? Yani neyi istiyor isen onu sana dediler. Nihayet diyor, emir verilir, bu kimse yüzü üzerinde cehenneme atılır. Şimdi düşünün değerli arkadaşlarım, Allah yolunda şehit olmuş kimse, yani bu insanlar nazarında, savaşta şurada burada, biz ne diyoruz? İşte orada öldü, işte Allah yolunda öldü, biz öyle. Ama kalpleri en iyi bilen Allahu Azze ve Celle'dir. Onun içindir ki ara sıra bir takım kimselerin işte falan şehittir, filan şehittir sözlerini sakın ha sakın kullanmayın. İnşallah şehittir. Nereden biliyoruz şehittir kardeşim? Zahiren bir şeyler yapıyor ama inşallah şehittir. Adamın kalbini, niyetini bilemeyiz ki biz. Onun için İslam bu konuda bir sınır getirmiştir. Kesinlikle kimseyi tezkiye edemezsiniz. O şehittir. O uçmuştur. Şimdi cennettedir. Kesinlikle böyle bir ifade kullanamazsınız. İşte iş insanlar nazarında şehit giden bir insan, ama öbür tarafta Allahu Azze ve Celle çağırıyor bu tip insanları. Sen yalan söylüyorsun. Sen şehit falan değilsin. Çünkü senin niyetin şu şu şuydu. Ve bunu da sana dediler. Tabii ki burada gerçekten niyeti Allah rızası olan, Allah yolunda kılıç sallayan, çarpışan ve o yolda ölen kimselerden herhalde bahsetmiyor. Burada niyeti gayri İslami olanlardan bahsediyor. Allah bu tiplerden uzak etsin. İkinci sınıf insan, muhakemesi görülecek ikinci sınıf insan, ilim öğrenmiş, öğrendiğini başkasına öğretmiş ve Kur'an okumuş olan kimse. Bu getiriliyor. O da getirildiğinde Allahu Azze ve Celle ona olan nimetlerini hatırlatıyor. O da bunları kabul ediyor. Mazhar olduğu bu nimetleri ve kendisine, bu kadar nimetime karşılık sen ne yaptın der. O da, ben senin rızan için ilim öğrendim. Senin rızan için insanlara öğrettim. Kur'an okudum ve okutmaya çalıştım ya Rabbi. Allahu Azze ve Celle bu konudaki niyetleri bozuk olan insanları ne yapıyor? Sen yalan söylüyorsun. Sen şunun şunun için öğrendin. Şöyle desinler diye öğrendin. Bunun için yaptın. Keza Kur'an'ı da bunun için öğrendin, bunun için yaptın. Senin samimi bir niyetin yok. Sen yalan söylüyorsun. Sen şunu şunu desinler diye yaptın ve bu da sana denildi. Ve nihayet onun içinde emir buyurulur. Bu kimse de cehenneme atılır, Allah uzak etsin. Burada da yine anlatılan değerli arkadaşlarım, zahirde, görünüşte düzgün amelleri de iştigal edip de batini, yani kalbi olarak bir ihlas ve samimiyet taşımayan insanlardan bahsediyor. Allah bunlardan da uzak eylesin. Evet, üçüncü sınıf insan, bu da Allah'ın huzuruna getiriliyor. Bu da kim biliyor musunuz? Bu da Allah'ın kendisine bol bol mal verdiği, bol bol mal ihsan ettiği, onun da oraya buraya dağıttığı kimse. Bu da çağrılır Allah'ın huzuruna. Kendisine verilenleri Allahu Azze ve Celle hatırlatır. O da bunları kabul eder. Evet ya Rabbi, sen bana bu kadar nimet verdin. Peki ne yaptın bunlara karşılık? Allahu Azze ve Celle sorar. O da senin yolunda infak ettim der. Senin rızanı aramak için şuraya verdim, buraya verdim der. Allah Azze ve Celle sen de yalan söylüyorsun. Sen yalan söylüyorsun. Lan ne cömert adamdır desinler diye sen bunu yaptın. Birilerinin senin sırtını sıvazlaması için bunu yaptın. Yani niyet ihlaslı değil, samimi değil. Bırakın şimdi Allah yolunda harcama yapmayanları. Şimdi yapıp da niyetleri düzgün olmayanlara bakın. Hani yapmayanları bir kenara bıraktık. Yapıp da niyeti düzgün olmayanları işte burada. Senin niyetin buydu, bunun için yaptın. Bunu desinler diye yaptın. Sana da bunu dediler. Onun için sen artık bizden ne istiyorsun? Diyor. Allah Azze ve Celle bu kimseyi de ne yapıyor? Ateşe atılması için. Bu kimseler de ateşe atılması için emri buyuruyor. Hadis Müslim'de geçiyor. Bilindiği gibi sahih bir hadistir değerli arkadaşlarım. İşte bu ve emsali deliller bizlere Allah'a takdim edilen amellerde ihlas ve samimiyetin ne kadar önemli olduğunu anlatmakta ve amellerinde Allah'ın rızasını gözetmeyenlerin akıbetlerinin ne kadar kötü olacağını da bizlere ne yapmaktır, haber vermektedir. Bu delillerde anlatıldığı gibi ilim öğrenen ve öğreten, Kur'an okuyan ve okutan, cihat meydanlarında kılıç sallayan ve malını infak edenler riyakarlık ve gösteriş içerisinde olmalarından dolayı kaybetmişlerdir. Kaybetmişlerdir. Öyleyse ey Allah'ın kulları, amellerinizde ve amellerimizde sadece ve sadece Allah'ın rızasını kastedelim. Allah'ın rızasını kastedelim. İhlaslı ve samimi kimseler olmaya çalışalım. Bir gün Ebu Hureyre radıyallahu anhu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme şu soruyu sorar. Ey Allah'ın Resulü, senin şefaatin ile en çok mutlu olacak insan kimdir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, kıyamet günü şefaatimle en mutlu olacak olan insan, kalbinden ihlas ile la ilahe illallah diyen kimsedir. Yani insanın sözlerinde bile ihlasın, samimiyetin ne kadar öneminin olduğunu anlatıyor. Bu hadisi şerif değerli arkadaşlarım. Elbette ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ifadeleriyle şehadetin mana ve mahiyetini bilerek onu ihlasla söyleyenlerle riya ve gösteriş olsun diye şuursuzca söyleyenleri birbirinden ayırt etmiştir. Çünkü görünüşte aynı da olsa ameller ihlasın olup olmaması ile değer kazanacaktır. Bunu biraz önceki hadis bizlere anlattı değerli arkadaşlarım. Yine bu manada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor değerli arkadaşlarım. Dünya ehlinin hali diyor şu dört sınıf insanın haline benzer. Bu hadise iyi dikkat edelim değerli arkadaşlar. Diyor ki Allah Resulü, dünya ehlinin hali şu dört insanın hali gibidir diyor. Birincisi Allah'ın kendisine mal ve ilim verdiği bir kul. Bu kimse Allah'tan hakkıyla korkar, akrabalık bağlarını gözetir ve Allah'ın bu nimetlerdeki hakkını bilir. Bu kul makamların en üstündedir. Birincisi bu. İkincisi, Allah'ın kendisine ilim verdiği fakat mal vermediği bir kul. Bu kimse niyetinde samimidir. Şayet malım olsaydı falancanın yaptığı gibi yapardım der. Bu onun niyetidir. Bu ikisi sevapta aynıdır diyor. Şimdi görüyor musunuz? Niyetin ne kadar önemi var? Adamın ilmi var ama malı yoktur. Adam gerçekten samimiyetle, ihlasla olsa da şöyle yapsam diyor. Elbette ki bunu en iyi bilen Allah'tır. Kimsenin kalbini kimse okuyamaz. Ama Allah insanın kalbini en güzel şekliyle bilen ve okuyandır. Bu manada malı mülkü olmayıp da keşke benim de şunum olsa da şöyle yapsam diyor. Allah ona sevap veriyor. Görüyor musunuz? Yani niyetin düzgün olmasının değerine bak. Üçüncüsü, Allah'ın kendisine mal verdiği fakat ilim vermediği bir kul. Bu kimse malını bilgisizce gelişi güzel harcar. Rabbinden gereği gibi korkmaz. Akrabalık bağlarını gözetmez ve Allah'ın malındaki hakkını da bilmez. Bu kul da diyor makamların en kötüsüdür. Allah vermiş mal, mülk. Efendime söyleyeyim. Hakkını, hukukunu ne yapıyor? Gözetmiyor. Akrabasını gözetmiyor. Bu makamların en kötüsü. Dördüncü sınıf da Allah'ın diyor ne mal verdiği ne de ilim vermediği kimse. Ne malı var ne de ilmi var. Bu kimse de şayet malım olsaydı falancanın yaptığı gibi yapardım der. Yani bir önceki malını bilgisizce gelişi güzel harcayanın gibi. Lan benim de şöyle olsaydı, şuraya buraya koşsaydım. Lan benim de şu kadar param olsa elbette ki ben de şu karıya kıza giderdim. Şuraya hovardalığa giderdim. Şu plajlara giderdim. Yani malı yok, ilmi yok. Ama olduğunda bile ne yapıyor? Bunu düşünüyor. Görüyor musunuz? Bunu düşünüyor. Bu onun niyetidir ve o ikisi de günah da aynıdır. Allahu Ekber. Evet, görüldüğü gibi bu hadis-i şerifte de yine bizlere halis niyetin öneminden ve onun güzelliğinden bahsedilmektedir. Yani yerine getirmeye imkan olmamasına rağmen halis bir niyet taşımanın dahi insana sevap kazandıran güzel bir şey olduğu bu hadis-i şerifte anlatılıyor. Değerli kardeşlerim, Allahu Azze ve Celle tövbe edenlerin tövbesinin kabulü için bile amellerin ve yalvarışların ihlaslı olmasını şart koşuyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tövbe. Rabbimiz Allahu Azze ve Celle Nisa suresinde diyor ki ancak tövbe edenler, hallerini düzeltenler, Allah'a sımsıkı sarılanlar ve dinlerini Allah için halis kılanlar müstesnadır. İşte onlar müminlerle beraberdirler. Allah müminlere büyük bir mükafat verecektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ise diyor ki hadislerinde Allah gaflet içerisindeki bir kalbin duasını kabul etmez. Ne demek? Gaflet içerisinde bir kalp ne yaptığını ne ettiğini bilmiyor. Dua ediyor. Gelişi güzel bir şeyler istiyor. Allah diyor gaflet içerisinde olan böyle bir kalbin duasını kabul etmez. Ne demek? Demek ki ne yaptığını ne ettiğini bileceksin. İhlaslı ve samimi bir şekilde isteyeceksin. İstediğinin ne olduğunu da iyi bileceksin değerli arkadaşlarım. Evet. Değerli arkadaşlarım, Allah'ın rızasını isteme hususunda benim sizlere son nasihatim, gelin hep beraber Allah'a karşı amellerimizde dürüst davranalım. Gelin Allah'a karşı bütün ibadetlerimizde ihlaslı ve samimi olalım. Biraz önce de ifade ettiğimiz gibi Allahu Azze ve Celle hangi ameli işlerseniz işleyin, ne kadar işlerseniz işleyin, işlerseniz işleyin, bunlarda ihlas ve samimiyet olmadığı sürece Allah kesinlikle bunlara karşılık vermeyecektir. Değerli Müslümanlar, eğer değerli şeylere talipseniz, kıymetli şeylere talip iseniz, Allah'a takdim ettiğiniz amellerin değerli olmasına gayret gösterin. Çünkü değersiz şeylerle değerli mevkiler elde edilemez ve ucuz kahramanlıklarla da pahalı şeyler satın alınamaz. Bunu kafamıza güzel yazmamız lazım. Değerli ve kıymetli şeyler, değerli ve kıymetli şeylerin harcanmasıyla olur. Hani diyor ya bir ayeti celilesinde Rabbimiz, siz sevdiğiniz şeylerden harcamadıkça asla iyiliğe ermezsiniz. Yani insanlar değerli şeylerinden, kendisine değer verdiği şeylerden harcamadıkları müddetçe ayette de dediği gibi asla iyiliğe eremezsiniz. Öyle hep bana Rabbana değil, insan kendisine değer verdiği şeylerden Allah yolunda harcaması gerekir. Önce kendinden başlayarak çoluğundan, çocuğundan, çevresine bu hususta ne yapması lazım? Yardımcı olması gerekir. Evet ey Allah'ın kulları, unutmayın ki insanın değeri ve derecesi gayreti ölçüsündedir. Gayreti ve hizmeti ise niyetiyle değerlendirilir. Niyet halis olanlar kazanacak olanlardır. Niyeti ihlaslı olanlar kazanacak olanlardır. Bozuk olanlar ise kaybedecek olanlardır. Unutma ki basit heveslerle ve küçücük hesaplarla yüce mevkiler kazanılamaz. Büyük kazançlar arzu edenler büyük yatırımlar yapmalıdırlar. Yine aynen büyük gayeleri olanlar büyük atılımlar ve büyük fedakarlıklar yapmaları gerekir. Eğer hedefiniz büyük, hedefiniz çok değerli ise, ki öyledir, hedefimiz çok büyük. Ve hedefteki şey çok değerlidir. Hedefimiz Allah'ı razı etmek. Ulaşmak istediğimiz şey cennet cemalullah'tır. Onun nimetleridir. Çok değerlidir bunlar, hepinizin bildiği gibi. Peki, altını çizerek ifade edelim. Böyle değerli şeyleri kazanmak için, böyle değerli şeylere ulaşabilmek için hiç değersiz şeylerin harcanmasıyla mümkün olur. Öyleyse biraz önceki ifadeleri tekrarda fayda vardır. Kim değerli şeylere, kıymetli şeylere talip ise mutlaka Allah yolunda değerli şeylerden harcaması gerekir. Malıyla, canıyla onun yolunda mücadele etmesi gerekir. Kim ihlas ve samimiyetle çalışır, çabalar ve yorulursa mutlaka karşılığını görecektir. Kim de yan gelir yatarsa unutmasın ki bunun da karşılığını görecektir. Rabbul İzzet'in Kerim kitabında buyurduğu gibi فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ Kim zerre kadar hayır işlerse onun karşılığını mutlaka görecektir. Ve yine kim zerre kadar kötülük işlerse o da onun karşılığını görecektir. Mutlaka karşılığı görecektir. Yani cereme kime ise semere onadır. Kim ihlasla çalışır, gayret gösterirse karşılığı mutlaka görülecektir. Karşılığını mutlaka alacaktır. Kim de inandığını söyleyip de dinine imanına karşı lakayt davranırsa, amellerinde ölçüsüz davranırsa, ihlassız davranırsa, lakaytlık yaparsa unutmasın ki bunun da karşılığını görecektir. Evet ey Müslüman, unutma ki hiç kimse bir başkasının yükünü yüklenemez ve yine hiç kimse bir başkasının gayreti ve hizmetiyle de sevaba erişemez. Allahu Azze ve Celle'nin Kerim kitabında buyurduğu gibi insanın kendi çalışıp çabalamasından başka hakkı hasılatı yoktur. Kendi çalışıp çabalamasından başka hakkı hasılatı yoktur. Ve bütün yaptıkları ve kazandıkları da ileride görülecek ve değerlendirilecektir. Sonra da karşılığı tas tamam verilecek. Unutmayın ki dönüş Rabbinizedir diyor. Allahu Azze ve Celle Necim suresi 39'dan 42'ye kadar. Evet ey Müslüman, bil ki ilim de ibadet de gayrete bağlıdır. İlim ve ibadet ikisi de gayrete bağlıdır. Ahiret sermayesi ise ancak bu dünyada çalışmayla kazanılır. Unutmayın ki Allah yolundaki mücadelede zafer, tevhidi çizgide samimi ve ihlaslı çalışanların ve sabredenlerin olacaktır. Ve bu davada her ferdin niyeti, ciddiyeti, gayreti, cesareti, metaneti ve ihlas ve samimiyetine göre de derecesi ve rütbesi olacaktır. Allahu Azze ve Celle yine şöyle buyuruyor. Her ferdin yapmış oldukları amellere göre bir takım dereceleri vardır. Rabbin onların yapmış olduklarından gafil değildir. Kim neyi nereye kadar yapmış ise ona göre bir derecesi olacaktır. Allah yaptıklarınızdan gafil değildir. Hulasa ey Müslüman, fazla sözü uzatmayalım. Herkesin sevabı ve seviyesi niyeti ve amellerine göredir. Rabbimiz her ferde yaptığı ve yapmadığı şeylerin karşılığını verecektir. Çünkü insan yaptığı şeylerden sorulduğu gibi, sorulacağı gibi, yapmadığı şeylerden de sorulacaktır. Yani insanın Allah'a karşı yapması gereken, yapmakla mükellef olduğu şeyler olduğu gibi, yapmamakla mükellef olduğu şeyler de vardır. Yaptığımızın ve yapmadığımızın hesabını Allah bize soracaktır. Ve hiç kimseye ayeti kerimede denildiği gibi kesinlikle zerre kadar zulmetmeyecektir. Nisa suresinde öyle buyuruyor Rabbimiz. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَزْلِمُ مِسْقَالَ زَرَّةٍ Allah kimseye zerre kadar zulmetmez. Zerre miktarı bir iyilik olsa onu kat kat yapar ve kendi katından da ona büyük bir mükafat verir. وَالْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَكَفَى بِاللّٰهِ وَلِيًّا Dost olarak Allah yeter. Ve kefa billahi nasiran. Yardımcı olarak Allah yeter. Ve kefa billahi vekilen. Vekil olarak da Allah yeter. Rabbül İzzet bizlere Allah'ı dost, Allah'ı yardımcı, Allah'ı vekil kabul eden kullarından olmamızı nasip eylesin. Ve yine bizlere baştan beri anlatmaya çalıştığımız şekliyle amellerinde ihlaslı ve samimi kullar olmamızı nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.